به شما دوستان شنونده با یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه سادگی زبان ژاپنی از NHK World Radio Japan در خدمت شما هستیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی مجری دیگه این برنامه هستم. امروز درس 13 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. شوست گا سکی دس. یعنی من رمان دوست دارم. شخصیت اصلی مکالمه این درس یک دانشجوی خارجی اهل تایلند هستش. امروز در خوابگاه یک مهمونی برای دانشجوی خارجی برپاست. بیاید به بخش مکالمه که درس 13 هم گوش کنید. رودریگو سان نو شومی وا نان دس کا؟ دوکشو دس. 特に歴史小説が好きです。へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. ساکورا گفت: رودریگو سان の趣味 は何ですか؟ یعنی سرگرمی رودریگو چیست؟ یا رودریگو، سرگرمی تو چیست؟ 趣味 یعنی سرگرمی. عبارت بعدی نان دسکا یعنی چیست؟ شما اینو قبلا یاد گرفتیم. بله، یاد گرفتیم. رودریگو پاسخ میده دوکشو دس، یعنی کتاب خواندن است، یا سرگرمی من کتاب خواندن است. عبارت دوکشو یعنی کتاب خواندن. توکنی لکشی شوست گا سکی دس، یعنی من به رمان‌های تاریخی علاقه ویژه‌ای دارم. عبارت توکنی یک قید به معنای به ویژه. عبارت بعدی لکشی یعنی تاریخ. عبارت دیگه شوست یعنی رمان. در اینجا نه، این یک حرف اضافه است که اشاره به مفعول یک صفت داره. عبارت بعدی سکی یک صفته به معنای دوست داشتن یا علاقه داشتن به. جمله شوست گا سکی دس، یعنی من رمان دوست دارم، که جمله کلیدی امروزه. نازافرین، ما یاد گرفتیم که او یه حرف اضافه است که به مفعول یک عمل یا فعل اشاره داره. نمیتونیم بگیم شوست سو او سوکی دس؟ نه، همونطور که گفتم سوکی به معنای علاقمند بودن به یا دوست داشتن، یک صفت نفعل، پس نمیتونیم از او استفاده کنیم، بلکه گاه هست که به اون چه که یک شخص به اون علاقه داره اشاره میکنه. ساکورا میگه هی، یعنی آهان یا واقعا. این یکی از ادات تعجب برای بیان من به تو گوش میکنمه. ساکورا ادامه میده شینجوکو نی آتاراشی هونیا گا دکیماشتا یو. این جمله یعنی یک کتاب فروشی تازه در شینجوکو افتتاح شده. واژه شینجوکو نام محله‌ای در توکیوه. واژه بعدی نی یک حرف اضافه نشانگر مکانه. واژه آتاراشی این یک صفت به معنای تازه. این واژه توصیف کننده این عبارته هونیا، یعنی کتاب فروشی که به دنبال اون میاد. واژه هم این واژه در هونیا به معنای کتاب هاست. اینجا گا به عنوان حرف اضافه فاعلی عمل میکنه. در این جمله آتاراشی هونیا یعنی یک کتاب فروشی تازه فاعله. عبارت دکیماشتا یعنی افتتاح شده، راه اندازی شده. این شکل گذشته دکیماس به معنای آغاز به کار کردن یا افتتاح شدنه. این همچنین به وجه ماضی نقلی اشاره داره. واژه یو یک حرف اضافه است. ما این رو وقتی میگیم که با مخاطب خودمون درباره یه موضوعی که اطلاعی از اون نداره صحبت میکنیم. پس ساکورا پیشنهاد میده مینا ده ایکیماسن کا؟ یعنی نمیاید همگی با هم بریم؟ عبارت مینا یعنی همگی با هم. واژه ده یه حرف اضافه است که اشاره به یک راه و روش، یک طیف یا یک مکانی برای انجام و عمل چیزی داره. عبارت مینا ده معنای همگی با هم رو به عنوان یک عبارت مشخص یاد بگیرید. جمله ایکیماسن کا به معنای نمیاید همگی با هم بریم یا بیاید بریم. عبارت ایکیماسن فرم منفی ایکیماس به معنای رفتنه. اگر در پایان اون کار رو اضافه کنید، اون رو پرسشی میکنید، یعنی پیشنهاد میدید که همگی با هم برید. اگه شما ماس در فرم ماس فعل ها رو به ماسن کا تبدیل کنید، در حقیقت مردم رو به انجام کاری دعوت میکنید. علی میتونی به ژاپنی بگی بیا غذا بخور؟ فعل خوردن میشه تابیماس. نخست ماس در تابیماس رو به ماسن کا تغییر میدیم. پس پاسخ این هستش، تابیماسن کا، درسته؟ درسته. خب بیاید به مکالمه درس 13 بار دیگه گوش بدیم. ロドリゴさんの趣味は何ですか？読書です。特に歴史小説が好きです。へえ、新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. امروز یاد گرفتیم که سوکی به معنی دوست داشتن و علاقمند بودن به چیزی یک صفت هستش. خب من میخوام با جزئیات بدونم که چطور صفتها رو استفاده میکنن. آموزگار اینطور میگه. صفتها در اصل به دو نوع تقسیم میشن. اونایی که با هجای ای پایان مییابند و اونایی که با این هجا پایان نمییابند. اونایی که به هجای ای ختم میشن رو صفتهای ای مینامند. اونها شامل هیروی به معنای پهن، جادار و اتراشی به معنای تازه میشن. ما صفت رو پیش از اسامی که اونا رو توصیفشون میکنن قرار میدیم. به عنوان نمونه یک کتاب تازه میشه اتراشی هم. برای صفت هایی که به هجای ای ختم نمیشن وقتی که اونها رو برای توصیف اسامی به کار میبریم نا رو به اونها اضافه میکنیم. پس اونها رو صفت های نا مینامند. یک نمونه در مکالمه که امروز اینه. سکی یعنی علاقه مند بودن به، دوست داشتن. شما ممکنه فکر کنید که این یک صفت ای هست چون به ای ختم میشه، اما اینطور نیست. این عبارت با هجای کی پایان مییابد. پس کتابی که من دوست دارم میشه سکینا هوم. اما استثناهایی هم وجود دارن. برخی از صفتهای نا با هجای ای پایان مییابند، اما وقتی که اسامی رو توصیف میکنن نا میگیرن. این عبارت ها شامل تمیز یا زیبا، کیری، مشهور، یومی و ماهر در توکوی. بله، شامل اینها میشن. بنابراین یک کتاب تمیز نمیشه کیری هون، بلکه میشه کیری نا هون. به بخش نام آواها رسیدیم. کیرا کیرا این صدای باده؟ نه، این توصیفگر درخشش یا برق زدن چیزیه. ستارهای چشمکزن، چشمان درخشان، جواهرهای درخشان، همه اونها رو میشه با این عبارت توصیف کرد. کیرا کیرا همچنین یک واژه برای توصیف چیزی وجود داره که پس از برق انداختن توسط فردی تمیز و درخشان شده. پیکا پیکا پیکا پیکا بله، این توصیف میکنه که چطور کف زمین بعد از شستن با زمین شوی به خوبی برق افتاده. پیش از پایان برنامه به بخش مرور وقایع روزانه آنا گوش کنید. رودریگو عالیه. اون به نظر میرسه که رمان‌ها رو به زبان ژاپنی میخونه. من تمام تلاشمو میکنم تا بتونم به زبان ژاپنی مانگا بخونم. خب آیا از درس 13 هم لذت بردید؟ در برنامه بعد دانشجوها پس از مهمونی همه جا رو تمیز میکنن. شنونده برنامه بعدی ما هم باشید.